ฮีบรูบทที่13จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทำทารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทําด้วยจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่านผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดอย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆต่างๆเพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหารซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลยเรามีแท่นบูชาท่านหนึ่งและคนที่ปรนิบัติในพระพรานั้นไม่มีสิทธิ์รับประทานของจากแท่นนั้นเพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเอาไปเผาเสียนอกค่ายเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นโดยแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงทนเพราะว่าเราไม่มีนครที่ถาวรอยู่ที่นี่แต่เราแสวงหานครที่จะมาในภายหน้าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจงนอบน้อมเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยจงอธิษฐานเผื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็วยิ่งขึ้นขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นขึ้นมาจากความตายโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทำงานในเราให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้อดทนฟังคำเตือนสตินี้เพราะข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านแต่เพียงย่อๆเท่านั้นพวกท่านพึงทราบว่าทิโมธีน้องของเราถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปพบพวกท่านข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังบรรดาผู้นำของพวกท่านและธรรมิกชนทั้งปวงพวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วยขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิด